Pansin mo ba ang pagbabago? Di matitigan ang iyong mga mata. Tila di na nananabik sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya kung ang nais ko ay maging malaya. Di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang nababahala. Bulong ng isip, wag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Pansin mo ba ang nararamdaman? Di na tayo magkaintindihan. Tila hindi na maibabalik tamis ng yakap at halik. Maaring tama ka, lumalamig ang pagsinta. Sana'y malaman mong di ko sinasadya. Di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang nababahala. Bulong ng isip, wag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Di hahayaang habang buhay kang saktan. Di sasayangin ang iyong panahon. Ikaw ay magiging masaya sa yakap at sa piling ng iba. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang napagbahala. Bulong ng isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ka ay kailangan kang iwan.